من حيوانه كوب خم شخصية له أب سفانو نك أو نك دفو جسي يوي بحض الحيوان سيده وقولك كل إنسان حيوان أو بحض الإنسان حيوان أو الإنسان حيوان عكس هذه الثلاثة ميرك بحض الحيوان إنسان kon nak aji won mu waxal la sawalib yi sawalib yi moy yi nga xamne dañu am daq ni nak was sawalib la yanhaqisu minha illa al kulliyatu nahu la shay'a min al insani bi hajar wa haqsuha ka nafsiha wa huwa la shay'a min al hajar bi insan ak wa shakhsiyatu nahu laysa zaydun bi hajar wa haqsuha kulliya nahu la shay'a min al-hajar bi zayd manam yi nga xam dañu nek saliba mom kulli rek mo ci meuna def haks mo ci meuna safanu iki bone la shay'a min al-insani bi hajar nga dafa nek saliba kulliya bokay safani kon gané la shay'a min al-hajar bi insan wal haks safani gogu nak laasimu aji warna li xeyri ma ñeñu dum qadiya ba nga xamne wujida fekke xna bi ci ci moy ijtimaahu qistayn dajje yar yegg na ñak solo aqtasit na nga juk ak li nga doom ci mbir ni qadiya bo gis rek les na def xax ñu wax ni bam dess nak bo xamne legi yari xissatu la ja dajje yari xissatu moy dañu japp ne ak dakku manam salbu ak nak solo xissatu ya ñu japp ne al jusniyatu manam bañu nek ku ñu xana nek xaj ñu japp ne moom tam xissatu ya lolu ñu tuddé al xissata ci ci man tok sa yu déggé al xissata nek moy al salbu wal jusniyatu ah ñu nek bëpp qadiya bo xam yo yar dajana ca moom soko défé xassu du doon ci nek bobu rek moy bi nga xamne mo ko fekk dok man def xax wala bok ko defé rek du doon ci nek bu bol yu yar ci nga ne laysa ba'd al hayawan bi insan wala deug la wala nga ne sax ba'd al hayawan laysa bi insan ñoy rek xam nga lolu boko waxé yu dole nga ak xissatan ndax li nga wax ni jiss ni la ko dang ko dak bon ndax da nga ne bahdul hayawan laysa bi insan am nga bu ngeen be bahdul kon leen jiss ni la te nga ci laysa mu dal di nek kon sal bu dak ne nga bahdul hayawan laysa bi insan lolou mum deug la soko safane lu mu don ne indi insan je nga dalé la mu wax mom sese ko ci bahdul dal di wax bahdul insan jël hayawan je nga defon mo do sop ko leen muy mahmoud من المراجعة تكون بخض الإنسان ليس بحيوان ومثلها أمكن من المهملة تبني من الجسور السلبية تبني كل سلب والد مثل الإنسان ليس بحجر أمر البوك وحي مهملة لأمسور andu ko andu wa baxdu wana pitam nak leg nga dak ko bon ci da nga ni al insanu laysa bi hajar ko won nak la wax ni momit ken du ko def haksu li annaha ngir naka mom fi khuwati al jismiyati nak na ci dole jismiyati manam kulliya bo xamni amul sur bo jismiyati ñoo bokk mom kon nak xam nga waxon nga legui ne jusniya salbiya mun jusniya saliba foko fek bu am ak fo fek bu gum la saliba nak xam nga mo jusniya saliba je nga wess ñoo bokku ak degraay ko bokku do manam li ma wax legui al insanu laysa bi hajar xam nga mu gum la la du salib ko ko dara nak mo ba nga ne bakhdul hayawan laysa bi insan nga xam ni koku jusniya saliba la ñoo bokku ñoo katu ñoo la kenn ci ñoom ñaar du am hatsu am li waxna fakama la tan hakizu al-jus'iyyatu as-salibatu batay la tanhakisu al-muhmalatu as-salibatu lima ta leral fofu nak moy dal la wax ni sa yu ko soppé du ndëk way lélé nak ci tombé rek nga def ko xaxu tan doon ndëk lool nak moy dama waxan lay ci gannaaw manam ak insaanu laysa bi hajar lool xam nga sun tolu mok al khayban laysa bi insaanu ay mok tan ko ci nek muhammad shaliban waye ak insaanu laysa bi hajar mom bokul bokul do teer mu dëkk ndax day nek al hajaru laysa bi insaanu nga bi hajar mom nga daan lawon muy xabar muy mahmoul nga sopp ko mu tudda muy al hajar ak insaanu mom nga defoon mawdo nga sopp ko mahmoul kon day sopp ko al hajaru laysa bi insaanu do deug la al hajar laysa bi insaanu ak insaanu laysa bi hajar ak al hajar laysa bi insaanu yep deug la waye lolou da ma ci wut ñu def leneek mom tombe ñu deug leneek ci doon deug ñu gattal liñ wax rek moy fo fekk dal al khisatan qadiya bu mu tose khisatan neen la moy asal bu wal jusmir kenn ko def xaxu bu ci top moy fo fekk muhmal asaliya mali al hayawan laysa bi insan jesu ko def neewlu sax foko fekk mom koku safane mu doon fen waye lele nga safane ko noppi mu doon fen lele itam mu doon deug nit yar misal ñu joxe ñu wal haksu haksu fi murattab nek na ci luñu toftale di tab ci jikko walay sa fi murattab waye du nek ci luñu toftale du wad fi ci teruk ay baat rek al murattab bi tab ci moy nga xamni ni nga tegalé baat la mahnaamu da ko laaj nga xamni bo soppu won nang ko tegalé it mahnaamu soppu lool nak mu ngi amé ci al qadiyya al hamliya ak القضية الشرطية المتصلة ويار من فوق فك من تجلي واحد دوك جلي بيد مهنا مصاب القضية الحملية لكي بوني الإنسان حيوان خمكن دنگن نت حيوان واي من تجلي باري موتا مجحي مم مهنا واي بوكو سوتو يتم بلان سوتو بوكو سوتو الحيوان الإنسان بلان جحي مم ciadu lolou manam doone ak insanu hayawan dim lay jox moy nit di hayawan man boko jeulal de ni al hayawan insani mu dal lay jox mom makhna ni hayawan insani mu mel non nak nga xamne lañ tegalé baat yi sa yu soppi ko rek makhna mo soppi ni de nonu mom lay wax al murattab bi tab koku nak mom na am hax mam ci lañ jëfëndiko hax legi nak mu dess al murattabu bil wadi koku mom moy nga tegalé badi rek mo tegalo non waye noko mo ndigalé rek du tax makhna mo sopp koku moy al qadiyatu ash shartiyatu al bun al munfasilatu al munfasila niki al hadabu inna zawjun aw fardun ab lim ben mutul mbambañato koku da la tegalé badi non rek waye bo sawjun li nga jital bokku mu jëw fal bu ngeen mu jël nga jitt ko tuté makhna mel na ko ngani al hadadu imma fardun aw sawjun mo ngani al hadadu imma sawjun aw fardun ni ko kon yom nañu xajle al murattabu bi wadahi moy mom ya tegalé nonu badi rek waye bo wuti won tegalé nonu ni tax manana mo dara jottu ko ko man nga ko tak ci al qawiyatu ash shartiyatu al muntasir ko ko man nga do al murattabu bi tabsu yi nga xamni mo meuna am hak sunu mo ngi yom na tak ko ko tak mi nga am ci al qawiyya al hamliya wala budi shartiyatu de aji mo muttasila لأن الترتيب التدريخي هو ما اقتضاه المعنى بحيث يتغير بتغيره معنى الترتيب التدريخي ما ينخل مهنا ميكو لكنك تغلق كنون ألا ترى أن مهنا القضية الحملية ثبوت مفهوم محمول لأفراد الموضوع فإذا غير ترتيبها رك أفادت ثبوت مفهوم الموضوع لأفراد المحضر يعني أنا سيتم القضية الحملية فوق رك من أجل الخبر بس صح لكم مبتدأ كما هنا من اللي رك في جانب فأي بوكو البتير اللي بنا كتر اليوم xamne ko doon xabar mom nga soti musta ko doon mom ko nga soti ko legi xabar mu dal safana non moy ni mo misal legi rek ci al insanu hayawan boko soti al hayawan insan mu dal jël batay wa mahna shartiyati nusumu tali lil muqaddam fa isa khuyya at tartib afadat nusum al muqaddam lit tali manam bu fekke day qadiya shartiya kon legi xam nga da nga jël manam jumlay charte bi al koy takal jawab ja mo bu sar ci deggu jawab ji am soko jël ben lay nga doon jawab soti ko sar la doonul sar doonat jawab bi dal doonat mom rek xob dal jël ko lolu moy al murattabu bi tabahi atah mun hasa huwa al murattabu bi tabahi wa amma al murattabu bil wadhi nak fa huwa al shartiyatu al munfasilatu li anna tartibaha ذكري بحيث لا يتغير معناها بتغير طرفيها امام المرتب بالوضع موي موم نمو توفتلو تاي واخ ري مو تيغال نين باري وايي دو مخنا ما بلا ناخ سوكو جيل دو ني دو تخ دا سوتو جي كوكو نا سي سارت يوم فاسيو رك لا يوم تخاولك الحدد اما زوج او فرد لو قدمت في الثاني على الاول وقلت الحدد اما فرد او زوج كوي لا يتغير معناها فهلما أن الترتيب إنما هو في مجرد الوضع والذكر لا يخل لكم تفتر بالنوم كي واخا واخي نوم لا يبجل جواني بمهنا نفلات نين وح يوم ناتنك لا يوخنا لك ليجي معنى المرتب بالطبع نوم يعرق ودف موي القضية الحمدية فوقفك كوك جلي دي مهنا نجلي ننت جلي تاري مهنا ما قلات باي بوك جلي دي مهنا نجلي الشرطية المتصلة الشرطية المتصلة نون سوكي سوكي رك مهنا مجلل فوفك دان المرتب بكبه تكر نيار لرك موي القضية الحملية فوكفك مولا الشرطية المتصلة مولا فوكفك رك مولا رجبني الشرطية المنفصلة فوكفك مولا مرتب بالوضع رجل ko ka ta gane non ba gane way bu ko jëlé fi tax manam sa tax am la misal al hadadu imma fardun aw zawjun boko soppé mu don al hadadu imma zawjun aw fardun soppé dara babu ndi ab buntu la ci qiyas ci qiyas inna al qiyas naka qiyas suwira composé nako min qadaya ci ay jumla mustalsiman bir mu aji warlu bisati ci jëm bopam aw lan wax akhara jeneen manam dafa wax ni qiyas mom moy nga indi yari jumla mbaluko yo xamni boko jange rek am lo ci degi lo ki waxu ci mom wax ni tafay ko wona kon ak qiyas qiyas mo indi ñaari jumlé mbaluko lo xamni bokoy jang rek am lo ci dëgg am jumlé jo ci dëgg jo xamni kenn waxu lako fi sa sa ala nit bu ñé ñé al muridu muhibbun lil qadim te wa kullu muhibbun lil qadim sa'id ñé ñé murid bo gis ku bëgg sëriñ bi da tokki ni tepp ko bëgg sëriñ bi koy taxalé na liñ ci déggé moy kon al muridu sañit ñu ko waxati ñu xamni léegi al muridu sañit waaw lolu moy lolu lañ ci di am natija kon qiyas mo nga indi manam yaari jumla mba du ko ko lo xamni ni bi daanu rek bu ko ko xolaati am luñ ci déggé lo xamni ni kenn waxu ko sax tepp baari tegalu won non tam ci bi wax ni da na ko xam batay boni won ramadanu shahrun ramadan werna atakene wa kullu shahrin imma 30 yawman aw 29 yawman liñ ci deggi moy kon ramadan mom imma 30 yawman wa imma 29 yawman ko lolu dal def lu mel non nak moy bari go mel nga ne al insanu hayawan tewa kullu hayawanin jismu kon limi tek moy al insanu gis ma ah da nga ni nit ko gis hayawan ta hayawan bo gis aw yaram lay am kon leen insanu faaw mu don rek gis mo nit ya dina non lañu tuddi qiyas xamna indi nga ñaari jumla mbalu ko yo xamni boy dalen rek bo setlo am lo ci degg lo xamni ni mom wax de ko tekane li sax indi baagne non waye mën nga ko dal genn ci wax ji xat suma qiyas top qiyas indahu fa ñoom qismani ñaari xayma ko min hu bokku na ci mom ma qiyas bo xamni yu duha def na ko waye bu iqtirani ci al iqtirani fal qiyas bu ñu woy al iqtirani ko jitt na ko wo wo mom al nasim al qiyas ba nga xamni dal la tek la na hal al natijati ci resultat la ci natijati la bu ko wote ci dal manam moy bi nga xamni legi wax ba muy jur manam tuddal ñu ko nga jakkar lo ngi wa yow ya koy degg rek ci wax ji ci saasa dal di mëna genn baat yi ci wax ba saasa wa ko moy bu ma misal legi yep mom iqtirani rek la wa nga xam nga duma ne al muridu muhibbun lil qadim te wa kullu muhibbun lil qadim sant da ngay mëna genn legi ne kon al muridu sant xam nga al muridu sant gi moy natija bi xam nga nima tegalé ñaari baat al muridu sant bi ñewu ton ci bir yar bi lay ñu tegal won wa da mëna nga ci genn sa bop te yomb la nga xamni baat yi nga xamni moy natija bi bo leen baat yi mu wax yépp ñu natija bi duggon na ci bir yar bi lay dañ ca tassaro won rek benek ko nga jëm ñu doona rek mo nga néwon al alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis nga lo yari jumla natija bi moy kon al alamu hadis xam nga mbolu ñaari baat ñu wax ni al alamu hadis yépp amon nañ ci bir yari jumla waye taxuto ñu sefelo ñu wara sefelo do to qiyas bo xam non la demé nga xam ni natija ba deug la sax ay baatam amna ci bir yari jumla ya mbal ko waye taxul ñu tégalo yaatan be jëlé ko fe jëlé be fe doole ñu rek le li moy natija du waye taxuto ñu sess lo rek lolu mo tuddu manam al qiyas al iqtirani dañ ko wax fa min huma yudha bil qiyas al iqtirani li iqtirani al hudud fi wa hadan al fasliha bi adati istisnai manam baar ye dañuy dekkalo te du am ben jumtukaay sété du fay am ni lakin lo dang ko gis ci ñu andi le qiyas ba ci kanam xam nga dañu ñaari xal ya ngi tollu ci ben bo gisé bo la ci kanam nga gis ni ñu day am jumtukaay sété ni lakin way wala lakin na ci jëf nan kon atay man nga xol lim ne o wal la ci dal xala natija bi quwwatin moy bi an kana fihi mutafarriqatal ajsay manam natija bi baar yi nga xamni mo wara composé natija bi sofu mo dafa taxalu ko ci bir yar bi mo ala tara anna qawlana al halu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis qana giro ni nga dund xalam natija te wax ñoom moy al halu hadis laakin bil quwwat bi maana anna ajsaaha mutafarriqatun fi man dafa tasaro ci bir yar yi sofu mo ci waxta sa jagoona mom القياس الاقتراني بالحملية تيك الحملية أنا القضية الحملية لا وخنا من رك من معنى القياس الاقتراني وعي القضية الشرطية من بقى وكنا نيني كو واحد رجوع واحد يبنى يبنى نور الدعمي بتي القضية الشرطية من بقى خلنا نعرف وخنا واختص القياس الاقتراني بالقضايا الحملية ولا يركب إلا منها waaye laa mi ne charte yi sara bi nee na waxee ca ra'yun marjuhun du ra'yun raaji ra'yun marjuh la wa sahihu an al qiyasa al iqtiraniya yu'allafu min al qadaya al hamliyat kama taqaddam wa min al qadaya al shartiyat yaarit lay am ka xawlina kullama kanat ash-shamsu talihatan kana an-naharu mawjudan nga dolli ci wa kullama kana an-naharu mawjudan kanat al-ardu mudi atam kon tayum tiju kullama kanat ash-shamsu talihatan kanat al-ardu mudi atam kon non lay jur kon man ni sartiyat itam man ni mo ci deggu muy natija mu nit fa in turid bo beugé nak tarkibaho composé qiyas nak farak ci ban kon nga togalé muqaddamati ay jumla halama ci kaw nga xamni wajala mom la war warat tipte nga toftalé al muqaddamati jumla ya wan turan ta nga set sahiha ak wirsi min fasid ci ak yaq manam do yurut ñu nak wax ni bopum la day aje wo lu ñew ñu xam nga indi yari jumla dal mbayet way dem do mu mën ko ñu ñu xaw ci ñaan ñaar way legi foko fekk ci jumla bu ñëk bu ñaan la ko da koy ëmb xam nga bo ni al insanu hayawan te ko wa kullu hayawanin jismi xam nga nga ni jumla ñaaral wa kullu hayawanin jismi ci ëmbale al insanu hayawan di ko def faaw day aajo bu doon yaari jumla yo bokk ni leegi tay faaw dana am baat bo wax ci jumla jumla ci baam waat ko fele ndax bo leen di jappale ndax bo leen kullu insanin hayawan wa kullu farasin sahil xam nga kon nga waxon ci jumla bu jekk bi baam wo ci lay kullu doon ko ko jappale ni dara da nga ne hayawan nit ku ne hayawan la fasu ne dañ la di tax fu mu jur dara té ayo faaw am lo xamni mo nga waxam ci djumla be dañ koy baamu wat ci mo ñu tuddé sax al hadd al wasat bi faté itam lenn manam yaari djumla yi na doon deug waye bu yalla dogalé doon deug itam ku neti djé ba ñëwé du doon deug ndax légui bo ni woon al insanu farasun té wa kullu farasin sahil faaw mu jurel la al insanu sahil waaw manam mom lam tax la mëna tax li waye day aajo fekk yow la nga waxam di deug waye bu lolu rek waaw ndax bo ne legi nit fas la te fa wone nga xal limi tekki moy kon nit mom dana nga xam motax mu ne warat bil muqaddamati wa antura sahiha min fasidi muqtabiran bil mu nga eji natu muqtabiran moy nga seet bu baax li anna lasimal muqaddamati ngir naka natija jumla ya ati aji dik la bi hasab muqaddamat ci kam jumla yi rek ko li ma wax leg manam natija bi la wax ni mom ni jumla yi do don rek bu jumla yi day deug ni ci dinga ne ah ni wax leg kon bu natija bi ñoy don deug waye bu yalla dogal ye doono deug yi mu dal don ki rek wama la nga xamni nak sufra mo gëna ndawé min al muqaddimat ci jumla ya da ne xey ñun nak muqaddamat koku fayé djibu dana war ay muqaddamop fayé djibu dana war indiraju fa ak taxañum pil kubra ci bëgëna ma manam dafa wax né lañu tuddi al muqaddamatu sukhra bu jumla bu ndaw ba ay aajo kubra ba ëmb ko motax mu né masalan isa khulna kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin jismun ah kon gis nga ni al asgharu huwa insan وخدم درجة في الحيوان لين صاحبها ليه حكم يار جملة نيت بعد داكاي نيك يو خامني دي موم موي گنا امب ييب دي تام گنا نيو اي افراد ييب ام بو نيك سي ديغ با نك لغي بو خامني دي كو ييب واي مومي تام ييب بي نا خامغا لغي دو ني كل انسان حيوان وكل حيوان جسم حدودي فين تولو موي انسان حيوان جسم gisum mom mo ëmb lepp mom mo gëna yaatu ci ñetti baat ñu bu ko defé insaan mom mo ci gëna ñu ay afraat nga xam nga ni gisum mom mo ëpp xéewaan ay afraat waye xam nga ni xéewaan mo ëpp insaan ay afraat manam sét lu nga ni daal légui gisum mom yépp mo ci ëpp li afraat waye sét lu nga ni insaan mo ci gëna ñew li afraat xéewaan nak ko nekk ci digënté bi xamni mom légui agul ci bari ni gisum waye agul ci ñew ni insaan yetti bari mel li ci ëpp da cey tassé waaw su ko defé nak légui jappal len ta du ko fatti mukk moy jumla bi nga xamni mo ëmbu ta ci gëna ñew ay afraat niki kullu insan hayawan nga xamni bobu jumla mo ëmbu insan mi ci gëna ñew ay afraat mom lañuy woy al muqaddamatu as-sughra waaw jumla ba nga xamni mo ëmbu baat ba ci gëna ëpp lay afraat melni wakul hayawan gismun xamni jumla ñaar bi xam nga mo ëmbu gismun mom lañu tuddé al muqaddamatu al kubra bu ko defé bolé ñoom ñaar nak ñu door la jox natija bi manam luma la faté wax nak moy baat bi nga xamne mom bareewul ne balé neewul ne balé mom lañu tuddé al hadd al wasat mom lañ koy tuddé mom mo jappalé yaay jumlé la neexé tam nga xamné ko né moy baat da ngay baamu waxon nga ko né jumlé bé déllu ko waxat ci jumlé bé ndax mu jappal leen ñoo ñaar gis nga né kullu insanin hayawan wa kullu hayawan gis mu xam nga baamu waan nga hayawan koku mom lañ tuddé al hadd al wasat mom mom nak mo am solo la ndax da nga gis légui né qiyas day bari ashkal ay fam yu bokut te nak al hadd al wasat mom fa mu placé nak ci biir jumlé ci kaw nak mëna soti ko rek nak lool motax qiyas doon ay ashkal ci doon ay fam yu bokut wa zaatu haddin borom ak hadd asgharin bu gëna ndawé suhrahuma moy bëgg na ndawé ci muqaddamati ya wa zaatu haddin borom ak hadd akbarin bu gëna magé kubrahuma mo gëna magé ci ñaari muqaddamati ya dafa waxuma rek melni muqaddamatan do ngi lay doon waye bu fatte ni mën na ko upp manam dal faaw qiyas day am al hadd al asghar am al hadd al akbar am al hadd al wasat al hadd al asghar mom moy baat ba nga xamni mo ci gëna ñëw ay afraat te li ci ëpp bu natiijë bu ñëwé mom moy doon mawdu wax ba manam moy doon muftarama su ko defé al hadd al akbar moy baat ba nga xamni mo ci ëpp lay afraat mom itam li ci ëpp bu sa yo xamni natiijë bu ñëw na mom moy doon mahmoul ma moy doon xabari muftarama al hadd al wasat nak moy baat ba nga xamni mom lañu faral di baamu xamni ñëwoon na ci jumla je delu ñëwaat ci jii ndax jappalé leen té mom boko sétlo bu bare afraat ni al hadd al akbar waye bu ñëwé afraat ni al hadd al asghar ma dara ko baam waat ci léral rek bu ñu kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin jismun manam légui jismun bi nga xamni mo ci ëpp lay afraat moy al hadd al akbar bu ko défé nak jumlu ko ëmb nak mo wara tuddu al muqaddamatu al kubra su ko defé al insan mo gën ñëw ay afraat ci mbolam ñett baani nga wax su ko defé mom itam mo tuddu al hadd al asghar jumla bako ëmb nak mo wara tuddu al muqaddamatu sughra su ko defé hayawan gi nga xamni mom bareewul ay afraat la gis mu ñëw ay afraat ci insan xana nek ci digënté bi mom lañ wax al hadd al wasat tayit mom nga baamu ba mëna jappalé yaari jumlé al hadd al wasat mom nak mom ku mata jappalé bu baax ndax tin tonu ni qiyas day bari ashkal ay forme yu bokut té nak al hadd al wasat mom fa muy placé nak ci biir jumla ci kaw nak mëna soti ko rek nek té lool motax qiyas di doon ay ashkal di doon ay forme yu bokut manam buntu bi tok ci mom lay wara jangale wa askhar al azghar fa dhaaka koke zone diraj din borom tax ñu la ci akbar wa wasatun nak mom ñu lu xaa def nako wacc la dal intaj fa jurum manam al hadd al asghar foko tek al hadd al akbar da koy ëmb ñi al insan wax nañ ci misal legi de moy al hadd al asghar mom foko fek dana dugg ci al hadd al wasat da nopi duggaati tam ci al hadd al akbar ni nga xam nga al insan hayawan yu bal nako batay gis mu yu bal nako da ñep yu bal nako kon mom moy al hadd al asghar su ko defé al hadd al wasat nak melni hayawan ci misal mom la wax ni bo de andi natiija ba mom di ñewati mom dañ ko andi won baamu ko rek ndax mu jappale yaari wax yi ndax neenañ la boone won manam kullu insanin hayawan wa kullu farasin sahil xam nga fofu da nga baamul dara da nga neen nit ko gis hayawan la parce que wo gis aji nexal la koku du jur dara fi mu nekk ndax da nga baamul dara legi do baamu won ab baat nak ci di nga ne kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin jismun baamu gi nga baamu kullu hayawan gi motax mu am natija lolou motax mu ne jumtu kay la bo xamne mom boy genn natija bi rek wacc ko dang ko andi won rek ngir am natija waye mu ne lu jumtu kay boy liggey rek do noppé ci liggey ba dal dikoy tek fa le manam mom bu andi natija ba du ci ñewante ñu taw di boone al alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadith natija ñu moy rek al alamu hadith waye bi nga andi al alamu hadith gis nga ne andi wo baat bi nga baamu te moy mutaghayyir yi batay misal mu ndiko la joxe mene al muridu muhibbun lil khadim wa kullu muhibbin lil khadim zahid ci ngene lolou nitige bi moy don rek al muridu zahid waye batu muhib gi nga xamni mo ñewon fele delu babu wat ci ñukoy wax alhabil wasat gis nga ne mom legi dañu andi natija bi ñewut mom la jublu ci wasatul alhabil wasat ñul xadef nako wacc la dal intaj fa jurum ka da andi natija mom do ko andi watax mu ne li annahu inma utiya bihi li yatawassal bihi ila almatlub fahindal wusul ilayhi la yu'ta bihi faslun li abdum la fil ashkali ci shakuni qiyas ashakuni shakunu